CDA'ers hebben zeldzaam weinig vertrouwen in hun eigen partijleider Wopke Hoekstra. Dat blijkt uit ons 1 Vandaag opiniepanel. Ja, dus dat wordt een lastige dag morgen op het CDA-congres. Straks praat ik erover met onze opiniepeiler Joyce Bovenhuis. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Sid van der Linde. Mensen met een hoger inkomen krijgen over ruim 2 jaar geen goedkopere huishoudelijke hulp meer van de gemeente. Nu betalen ouderen en gehandicapten die hulp nodig hebben een eigen bijdrage van €19 per maand. In 2025 wordt de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen. De grens ligt op €30.000 per jaar. Gemeenten zien dat mensen die meer verdienen hun particuliere hulp inruilen voor een goedkopere hulp van de gemeente. Staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid benadrukt dat de WMO-hulp vooral bedoeld is voor kwetsbaren. Groningen en Drenthe vragen €63 miljoen aan het kabinet voor een spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal. Het gaat om een stuk van nog geen 20 kilometer dat cruciaal is voor een verbinding tussen Groningen en Enschede via Emmen. De noordelijke provincies benadrukken dat de Neder-Saxenlijn veel kan betekenen voor de economie in de regio. ProRail berekende eerder dat de treinverbinding minimaal €115 miljoen zou gaan kosten. Tientallen miljoenen meer dan gedacht. Opnieuw hebben klimaatactivisten soep gegooid tegen een schilderij van Vincent van Gogh. Het gaat om het werk De Zaaier dat het Kröller-Müller Museum heeft uitgeleend aan het Palazzo Bonaparte Museum in Rome, zegt correspondent Helene Daans. Opvallend is wel, het museum had zich voorbereid op dit soort acties. De directeur zei, we wisten dat de kans hierop bestond. Dus om die reden was het verboden voor mensen om tassen mee naar binnen te nemen. Om die reden hebben die meisjes ook maar 1 blik soep in hun broek naar binnen mee kunnen smokkelen en een tube lijm. Dus het is toch gebeurd, ondanks de maatregelen, maar zonder enige schade aan het doek. 3 weken geleden was het schilderij Zonnebloemen van Van Gogh, dat in Londen hangt, ook doelwit van klimaatactivisten. In Nederland werd Meisje met de parel van Vermeer overgoten met soep. Minister Weerwind van Rechtsbescherming bevestigt dat het kabinet excuses gaat maken voor het slavernijverleden. Naast de excuses wordt €200 miljoen uitgetrokken voor meer bewustwording van het Nederlands slavernijverleden. De Russische president Poetin zegt dat inwoners van Gerson hun huis moeten verlaten. Rusland deed eerder al zulke oproepen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog in de Zuid-Oekraïnse stad zijn. Zeezeiler en wereldreiziger Henk de Velde is overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, meldt de Stentor. Door zijn vele wereldreizen en de media-aandacht die hij hierdoor kreeg, werd hij een bekende Nederlander. Henk de Velde werd 73 jaar. De organisatie die zondag in Amsterdam een demonstratie houdt tegen het regeringsbeleid wil een kort geding aanspannen. Ze zijn het er niet mee eens dat de Britse complotdenker David Icke niet mag komen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst schrijft dat hij 2 jaar lang veel Europese landen niet in mag. Zijn aanwezigheid kan leiden tot heftige tegendemonstraties en mogelijk loopt hij zelf ook gevaar, staat in de brief. De organisatie van het protest zegt dat het erg kort dag is om een kort geding te beginnen, maar dat juristen kijken wat er mogelijk is. In Kerkrade is een auto door de muur van de eerste verdieping van een parkeergarage gereden en op een schoolplein terechtgekomen. Er speelden op dat moment geen kinderen op het plein. Hoe het ongeluk in Kerkrade kon gebeuren is onduidelijk, zegt deze buurtbewoner. We hebben wel een vermoeden natuurlijk dat hij of in plaats van op de rem op het gas geduwd heeft. En daardoor door die muur gevlogen is. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel. Door de beschadigde muur is het pand instabiel geworden. 4 appartementen zijn ontruimd. Het weer nog. De zon schijnt regelmatig. Lokaal valt er wat regen. Het is ongeveer 13 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. En morgen is het overwegend droog en zonnig bij ongeveer 13 graden. Dankjewel, Sid. En dan gaan we naar Wijnand Zwaan. Wat is de situatie op de weg zo vlak voor het weekend? Ja, de avondspits verloopt voor een vrijdag op zich redelijk normaal, met de meeste vertragingen op de wegen rond Rotterdam en van Utrecht naar Noord-Brabant. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch en de A27 Utrecht-Gorkum. Een paar files vallen echt op. In ieder geval het ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. De vertraging daar is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. De werkzaamheden bij Staphorst veroorzaken weer file op de A28 van Amersfoort naar Groningen vooral. Voor de afrit Nieuw-Leusden nu 12 kilometer vanaf knooppunt Hattemerbroek. De vertraging daar is een half uur. De A67 richting Antwerpen bij Eersel. 3 kwartier vertraging door een stilgevallen auto.

dat niet vergeten en ervoor zorgen dat voetbal weer centraal komt te staan. Nou, ik heb een kleine tip voor de FIFA. Als je wilt dat voetbal centraal staat, moet je je WK misschien niet organiseren in een land waar vrouwen en homo's minder rechten hebben en dat stadions laat bouwen door moderne slaven. Zo is het, Lammert. In Winterswijk maken ze zich intussen druk om iets heel anders, want ouders van leerlingen van het Gerrit Komrij College zijn woest vanwege het feit dat hun kroost over een regenboogtrap moet lopen. Er was eerst nog een neutrale trap, maar die heeft nu ook regenboogkleuren gekregen en dus kunnen hun kinderen nergens meer neutraal naar boven. Het heeft allemaal natuurlijk niks met homo-haat te maken, want waarom zou je kind dan naar een school vernoemd naar Gerrit Komrij sturen? Maar met The Great Reset, zo stelt de initiatiefneemster van een petitie tegen de trap. Ja, blijkbaar is The Great Reset een gay reset die ervoor zorgt dat alles overal regenboogkleuren krijgt en moet stoppen. Maar rector Jeroen Sanders is niet van plan, zegt hij tegen het AD, om de trap weer over te gaan schilderen. Gaan we naar Antwerpen. Daar wordt al maanden de boel geteisterd door aanslagen uit het drugsmilieu. Alleen al de afgelopen week was het 3 keer raak. En voor de aanslagen worden regelmatig Nederlanders opgepakt. Lammert? Ja, afgelopen nacht was een familie in het Antwerpse district Berchem voor de 5e keer doelwit. En de nacht daarvoor gebeurde het in Wilrijk bij Antwerpen. Daarvoor werden toen 2 Nederlanders opgepakt. Wilrijk was dat weekend daarvoor ook al aan de beurt. Toen verwoestte een explosief een huis. Sinds juni zijn er maar liefst 23 incidenten in Antwerpen gemeld, waarvoor 40 Nederlandse verdachten zijn aangehouden. En burgemeester Bart de Wever spreekt dan ook van een klassieke drugsoorlog in zijn stad. Ja, we gaan erover praten met Jelle Jansen, criminoloog aan de Universiteit van Gent. Hij doet onderzoek naar georganiseerde criminaliteit daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ziet u het ook als een soort drugsoorlog inderdaad? Ja, we kunnen het niet anders verklaren dan een drugsoorlog. En de burgemeester die heeft het eigenlijk over 2 clans die met elkaar in conflict zijn. Weet u ongeveer hoe die structuren in elkaar zitten? Wie zijn die clans? De namen ken ik zelf niet zo goed, maar het is inderdaad zo, als we het grote plaatje bekeken, dat er de verschillende clans, eigenlijk families en hun netwerken daar rond, betrokken zijn bij de drughandel. En dat daar nu verschuivingen gebeuren in die handel, dat is nu heel duidelijk. Enerzijds komt dit omwille van de zogeheten Sky ECC-operatie, die parket en politie hebben gevoerd in België. En anderzijds ook door de verschuivende machtsrelaties tussen clans in Nederland en in België. Ja, want Nederland heeft ook zeker een rol hierin. Absoluut. Initieel zien we dat toch, wat men de mokro-maffia noemt, toch heel sterke poot gehad in Rotterdam, in Nederland. En dat men via netwerken en familiebanden ook begon te kijken naar Antwerpen om daar ook een handel op te zetten. En er is altijd wel een symbiose geweest. Men spreekt niet voor niets van communicerende vaten tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. Maar Nederland kan niet losgezien worden van de Belgische situatie. En inderdaad, zoals u heeft aangekondigd, die aanslagen die nu gebeuren in Antwerpen, die worden grotendeels uitgevoerd door Nederlandse jongeren. Ja, dat is toch een exportproduct waar we minder trots op zijn, zou ik maar zeggen. Onze verslaggever Joris Kreugel die is in Antwerpen, in de gemeente Berchem, maar dus vannacht voor de 5e keer bij hetzelfde huis, in een heel rustige woonwijk, een explosief tot ontploffing werd gebracht. We luisteren even naar Joris in gesprek met Sam Rijntjes, verslaggever van de Gazet van Antwerpen. Ja, er is allicht een vuurwerkbom gebruikt tegen een woning die al eerder, 4 keer eerder, geviseerd is door drugscriminelen. Daar gaan we vanuit. Deze keer lag de voordeur niet op straat, maar ze was toch aardig beschadigd. Wie zijn op dit moment verantwoordelijk? Het is onduidelijk. Er zijn afgelopen nacht, na de laatste aanslag, dat was een 42-jarige Poolse man. Het wordt nog wat bekeken of dat hij er echt iets mee te maken heeft of dat hij gewoon op de verkeerde moment op de verkeerde plek was. Nederlanders? Het is nooit uitgesloten. Hoeveel aanslagen zijn er nu geweest waar Nederlanders bij betrokken zijn? Deze week was het de 3e, ja. En dan is er ook nog één verijdeld. Maandagavond. Er zijn al Nederlanders gearresteerd na eerdere aanslagen bij deze familie of na eerdere aanslagen in Antwerpen. In 2022 zijn er al een 50-tal aanslagen gepleegd. Ik durf zo te zeggen dat van de gearresteerde verdachten de meerderheid Nederlanders zijn. Komt dat dat de Nederlanders hier betrokken zijn in Antwerpen, in België? Dat is de vraag. Natuurlijk, de Nederlandse organisaties zijn al jaren spelen een belangrijke rol in het milieu van de cocaïnesmokkel. Al wordt er tegenwoordig, vroeger werd altijd gezegd dat alles wat in Antwerpen uitgehaald werd uit de haven bestemd was voor Nederlandse organisaties. Tegenwoordig is er reden om aan te nemen dat bepaalde Belgische Antwerpse jongens zich ook tot de top mogen rekenen. En zelf partijen echt wel als bestemming hebben. Maar de uitvoerders van dit soort geweld blijken toch nog steeds heel vaak uit Nederland te komen. Waarom dat is, is me niet duidelijk. Blijft gissen, ja. Zij wonen gewoon in Nederland, hè. Ze vluchten altijd terug naar Nederland. Dus het is niet dat zij hier zitten. Zij worden geronseld en duidelijk, ja, het valt op dat er in bepaalde wijken van Amsterdam duidelijk steeds opnieuw wat men dan soldaten noemt, klaarstaan om voor 1000, 2000, ik weet niet hoeveel euro, een vuurwerkbom te komen gooien naar een woning in Antwerpen en dan weer terug te rijden. De kleine jongetjes die geronseld worden en die voor een luttel bedrag aanslag plegen. Dat lijkt er wel op, ja. Kanonnenvlees. Goedemiddag. Jullie staan hier in de galerij met z'n drietjes. En het hele raam is kapot en de overkant is de deur eruit gegaan. Ja. Dat is van een ontploffing, van een bom. Ja. En dat is de luchtdruk. De vijfde keer. Het is verschrikkelijk. Ja. Ik vind het heel erg. We hoorden een knal. Wie dacht nu dat het in ons eigen huis was? Een bomaanslag, een auto in brand, schoten in door de raam. Dus, en dat is de vierde dit. Weer een bom. Onrust. Wij zijn bang. Ik zal niet meer alleen in mijn huis durven zijn. Wat doe je er al? Er is iemand opgepakt, een Pool, maar Nederlanders waren er ook bij betrokken. Ja, ja. Die hebben ze hier opgepakt, in de geburen ook. En bij het schot en de tekst dood hebben ze ook Nederlanders opgepakt. Dus het komt van bij jullie. Dat er nu Nederlanders zijn of Belgen, dat maakt weinig uit, hè, man. Tuurlijk dat. Het zijn criminelen. En daar stopt het. Ja. Mijn slaapkamer is op 15 meter van die deur. Wij slapen niet meer gerust. Ja, meneer Janssens, criminoloog. We hoorden deze berichten uit Antwerpen. Wat denkt u als u dit zo hoort? Onschuldige mensen die er dus zo van dichtbij mee te maken krijgen op deze manier. Helemaal correct. En dit is aangrijpend, zeker voor die mensen. En inderdaad, in de Belgische politiek spreekt men nu ook over narcoterreur, zoals jullie hebben gezegd in de inleiding. Het lijkt wel op terreur. Het is een drugoorlog die wordt gespeeld onder verschillende clans, onder verschillende netwerken. Omwille van het verlies van drugs, het verlies van geld, het elkaar niet vertrouwen. Maar de slachtoffers zijn toch wel de mensen in die buurten waar die aanslagen gebeuren. Niet alleen diegenen die gevisieerd worden natuurlijk door de aanslagen die worden gepleegd door de drugcriminelen, maar eigenlijk die buurten worden inderdaad geterroriseerd en mensen zijn inderdaad heel bang en met de reden ook. Ja, en de duidelijke aanleiding op dit moment voor het stijgen van die aanslagen is, u noemde het al even, hè, dat oprollen van dat communicatienetwerk Sky. Mm-hmm. Klopt. En het was ongeveer in maart van vorig jaar dat de minister van Justitie in België aankondigde dat het Openbare Ministerie en de Federale Politie samen met de lokale politie erin geslaagd was om een geëncrypteerd berichtennetwerk te kraken van de Canadese provider Sky. En ECC is dan het berichtennetwerk. En men heeft gedurende 3 weken kunnen meeluisteren, meelezen met de berichten die werden uitgewisseld onder drugcriminelen. Jullie hebben eenzelfde gelijkaardig fenomeen gekend, EncroChat. Ja. En er is het geval, en naar aanleiding van dit meelezen met die geheime, of ja, toch de bedoelde geheime berichten tussen die drugcriminelen, zijn toch al rond een 1200 mensen gearresteerd. Dus aan die kant zien we toch wel dat de drugcriminaliteit of die onderwereld toch wel een opschudding heeft gekend door de politionele en gerechtelijke actie. Maar aan de andere kant zien we ook dat door die opschudding ook nieuwe mensen in het toneel springen en dat daar ook nieuwe mensen gaan opereren, waardoor het vertrouwen uitblijft. En dat is net het grote probleem, het vertrouwen in die onderwereld. Als we in de legale economie handel drijven met elkaar, dan kunnen we op rechtbanken vertrouwen als er geschillen zijn. Maar in die onderwereld kan dat niet, zeker niet met illegale goederen. En dan doet men beroep op geweld. En dan zie je dat men dan inderdaad geweld gaat plegen om bepaalde relaties te gaan normaliseren of ervoor te zorgen dat er rust terugkeert in die handel. Maar daarvoor dient er helaas eerst geweld aan te pas komen. Ja, en dus gaat België er nu alles aan doen om dit aan te pakken. Net als in Nederland natuurlijk een lastig dossier. Dank voor uw duiding, Jelle Janssen, criminoloog aan de Universiteit van Gent. Dan miljonair Gerard Sanderink, die blijft verbazen. Hij mag van de rechter zijn IT-bedrijf Centric niet meer besturen omdat hij te veel schade aanricht. Podcastmaker Stijn van Gils was bij die zitting en ik vraag hem of het bedrijf nog toekomst heeft. Maar eerst Wijnand Zwaan van de ANWB. meeste vertraging zien we op de wegen van Utrecht naar Brabant, zoals de A2 en de A27. Ook van Den Haag naar Rotterdam gaat het erg traag op de A4 en met name de A13. Bij Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A10, de A10 Oost, bij knooppunt Amstel. Daar is maar één rijstrook open. Dat veroorzaakt file vanaf Zeeburg met ruim een half uur oponthoud. En bij Eindhoven op de A67 naar Antwerpen is veel vertraging bij Eersel na een aanrijding. Het oponthoud is 3 kwartier vanaf knooppunt Leenderheide. Circles van Crystal. Het zou zomaar een Netflix-serie kunnen zijn. De saga rondom de 74-jarige self-made miljonair Gerard Sanderink. De ondernemingskamer heeft nu besloten dat de topman niet langer zeggenschap heeft over zijn eigen IT-bedrijf Centric. Dat betekent dat de ondernemingskamer met onmiddellijke ingang meneer Sanderink schorst als bestuurder van Centric Holding BV. Volgens de Kamer is het eigenzinnige gedrag van Sanderink schadelijk voor het bedrijf. Lammert, wat is er precies aan de hand? Ja, Gerard Sanderink is nu samen met zijn vriendin Rian van Rijbroek al meer dan 3 jaar verwikkeld in een slepend conflict, onder meer met zijn ex-vriendin Brigitte van Echten. Sanderink heeft ook zijn bedrijf Centric daarin betrokken in die langslepende ruzie. En het is zo erg geëscaleerd dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart. En de ondernemingskamer zegt nu, zijn aanwezigheid van Gerard Sanderink dus is een bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf. Ja, en het gaat niet goed met het bedrijf en dat is van belang, omdat Centric onder meer belangrijke IT-diensten levert aan gemeenten en bijvoorbeeld de Nederlandse Bank. Nogal een belangrijk bedrijf. We gaan erover praten met Stijn van Gils, journalist bij het FD en maker van de podcast Achter Gesloten Deuren over Gerard Sanderink. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij was bij die zitting aanwezig gisteren en dat begon al meteen met een verrassing, hè, want Rian van Rijbroek was aanwezig. Waarom was dat zo bijzonder? Nou, ik moet zeggen, ik schrijf al 3,5 jaar, denk ik, over de onrust rondom Centric en Gerard Sanderink. Kijk, en ik er heb goed Rian in. Van Rijbroek nog nooit gezien. En nu, gisteren dus plots wel. Ja, en ik was daar erg verbaasd over, want formeel speelt zij ook helemaal geen rol binnen Centric. Dus dat ze er was voor mij in ieder geval enorm een verrassing. Want ze liep ook heel pontificaal hand in hand, hè? Ja, overduidelijk dat die twee bij elkaar horen. Ja, en het was sowieso al een bijzondere zitting, want het komt niet vaak voor dat de rechterlijke macht zomaar ingrijpt bij een bedrijf, toch? Nee, dat gebeurt vrij weinig. En het gebeurt al helemaal weinig dat het Openbaar Ministerie een zaak start uit openbaar belang. Op het moment dat er een conflict is bij een ondernemerskamer die kan ingrijpen bij bedrijven, is het vaak dat bijvoorbeeld aandeelhouders het niet met elkaar eens zijn. Maar dat het Openbaar Ministerie zegt van uit het algemeen belang moet hier ingegrepen worden, dat is op zichzelf wel bijzonder. Ja, want die ondernemingskamer, dat is een tak van de rechtbank in Amsterdam. En die bemiddelt in bedrijfsconflicten. En wat hebben die raadsheren van die ondernemerskamer nou gisteren precies besloten? Hij mag dus zelf niet meer over zijn eigen bedrijf regeren. Nou, dat is inderdaad waar het voor nu in ieder geval op neerkomt. Er wordt daarnaast een externe bestuurder benoemd. En een schorsing die Sanderink had doorgevoerd, wordt weer teruggedraaid. Dus dat betekent dat iemand die het bedrijf goed kent, wel weer wat te zeggen krijgt over het bedrijf. En het is ook zo dat Sanderink het beheer over zijn eigen aandelen grotendeels kwijt is. Want anders had hij zo opnieuw weer nieuwe bestuurders daar neer kunnen zetten. En dat gebeurt zolang deze procedure loopt eigenlijk. Want er wordt nu ook wel verder onderzoek gedaan. En er zijn nog inhoudelijke. Er komt nog een inhoudelijke zitting over wat er op langere termijn met Centric moet gebeuren. Ja. Maar voor nu vond de ondernemerskamer dat dit als een soort van noodmaatregel nodig was. Want volgens mij hebben ze ook gezegd dat Sanderink nu op dit moment niet goed rationele uitspraken kan doen. Dat vond ik nogal wat. Want ligt daar dan een psychologisch rapport aan ten grondslag? Of hoe bepaalt de ondernemingskamer dat? Ja, dat ging inderdaad wel ver, dat gezegd werd. Ze zeiden dat hij geen rationele besluiten over zijn bedrijf zou nemen. Daarin hebben ze niet zozeer gekeken naar hoe het mentaal met Gerard Sanderink gaat. Maar wel gewoon wat er gebeurde met zijn bedrijf. En zij zagen bijvoorbeeld signalen dat dat alleen al het met de advocaat niet lukte, waardoor Centric op de zitting zelf zichzelf niet kon verdedigen. Het gaat ook gewoon heel slecht met het bedrijf, toch? Rode cijfers, grote klanten zijn weggelopen. Het gaat heel slecht met het bedrijf, wat dat betreft klopt het wel. Er zijn verschillende klanten weggegaan. Hij heeft ook vlak voor de zitting nog een bestuurder van het bedrijf geschorst. Er werd gezegd dat hij privé en zijn privéconflict met zijn ex-vriendin te veel zou mengen in het bedrijf. In zijn verweer begon hij onmiddellijk over dat privéconflict en zeiden dat er een onderzoek naar zijn ex zou moeten komen. Ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Ja, want heel even, de ingrediënten van deze soap, zo noem ik het dan toch maar even, zijn eigenlijk liefde en bedrog. We hebben een rijke man, een ex, een nieuwe vriendin en een heel kostbaar bedrijf. En dat is helemaal misgegaan. Dat is heel in het kort waar het op neerkomt. Laten we in 2018 beginnen ongeveer. Toen heeft Gerard Sanderink een nieuwe liefde ontmoet, Rian van Rijbroek. En zij is vooral bekend van een optreden in Nieuwsuur, waar ze opkwam als cyberdeskundige, maar verschillende feitelijke onjuistheden verkondigde. Haar reputatie was daarna niet zo goed meer. Eigenlijk sinds die liefdesrelatie er is, krijgt Sanderink ruzie met allerlei mensen. En zijn verschillende bestuurders bij Centric zijn er geweest die hebben moeten vertrekken. Verder beschuldigt hij zijn ex-vriendin van alles en nog wat. Er is ook beslag gelegd namens Centric bij de ex-vriendin van Sanderink. En daarmee heeft het bedrijf volgens de rechter misbruik van recht gemaakt. Dus er is een heleboel gebeurd. Er gebeurt veel, ja. En jij maakt hier een podcast over. Je zegt, ik volg het al jaren. Ik begrijp wel waarom. Het is een interessant verhaal. Wat is jouw analyse eigenlijk van deze meneer? Van deze. Is het een man met liefdesverdriet die het spoor bijster is geraakt? Wat is jouw analyse? Ja, om daar psychologisch wat over te zeggen, daar waag ik me niet aan. Nee. Het is wel iemand die heel erg gelooft in zijn eigen gelijk. En die ook durft om een totaal andere kant uit te gaan dan wat anderen zeggen. En daar in het verleden ook zo nu en dan wel gelijk in heeft gehad. Lijkt hij toch het spoor helemaal bijster en niet meer voor reden vatbaar. Ik vind dat toch ook soms wel schrijnend om te zien. Juist omdat het iemand is die in het verleden ook wel bewezen heeft wel heel veel te kunnen. Hij schrok ook echt van het vonnis gisteren, hè? Ik vond hem eigenlijk tijdens de zitting wel relatief. Ik heb hem ook wel eens bij zittingen gezien dat hij nog veel explosiever was dan dit. Maar bij het vonnis wees hij onder andere naar zijn hoofd met zijn vinger. Hij vond het vonnis maar onzin. Hij was het er niet mee eens in ieder geval. Blijft Centric nu als bedrijf gewoon bestaan? Voorlopig in ieder geval wel. Wat we horen, wordt er inmiddels verlies gemaakt door het bedrijf. Maar het is een bedrijf wat door de jaren heen stevast winst gemaakt heeft. En er zijn redelijk wat klanten weggegaan de afgelopen tijd. Maar er zijn ook nog een heleboel klanten die nog wel steeds bij Centric zitten. En vaak ook wel relatief tevreden zijn over de dienstverlening aan zich. Ja. Het is ook wel bijzonder dat het bedrijf wel hele trouwe medewerkers heeft die ondanks alle onrust en ondanks het feit dat die op heel veel plekken kunnen werken, het bedrijf toch trouw blijven. En het is ook zo dat Centric software levert voor bijvoorbeeld de inning van belasting, voor de burgerservice administratie. En als je dat soort software eenmaal hebt draaien bij een gemeente bijvoorbeeld, dan wil je daar ook liever niet mee weggaan. Want dat levert ook wel allerlei risico's met zich mee. Dus ik zie het bedrijf ook niet 1, 2, 3 verdwijnen, hoor. Laten we hopen voor de ruim 3000 medewerkers dat het snel weer goed komt met het bedrijf. Jij blijft dat allemaal volgen, Stijn van Gils, journalist bij het FD en maker van de podcast Achter Gesloten Deuren over Gerard Sanderink dus. De Russische president Poetin roept alle inwoners van Gerson in Oekraïne op om te vertrekken. Maar waarom? Journalist Marcel van der Steen is in Oekraïne. Straks praten we met hem. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Sid van der Linden. NPO Radio 1. Een 81-jarige vrouw die werd opgepakt na de dood van een andere oudere vrouw in een ziekenhuis in Den Bosch is weer vrijgelaten. Ze wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Mensen met een hoger inkomen krijgen over ruim 2 jaar geen goedkopere huishoudelijke hulp meer van de gemeente. Nu betaalt iedereen een eigen bijdrage van €19 per maand en in 2025 wordt die bijdrage inkomensafhankelijk. De provincie Brabant gaat geen vergunningen meer uitdelen aan boeren die een emissievrije stal willen bouwen. Zo'n aangepaste stal zou de stikstofuitstoot terug moeten brengen, maar het is onzeker of dat wel klopt. En prinses Amalia is voor het eerst sinds ze bedreigd is weer in het openbaar verschenen. Ze was bij een fotosessie in Amsterdam met haar zussen en ouders. De familieleden gaven geen interviews. Gaan we naar Gerrit Hiemstra. Wat voor weer wordt het dit weekend? Nou, we krijgen in eerste instantie nog een paar buien. Die zijn er nu ook. Er trekken een paar buien over, vooral in het oosten en zuiden van het land. Vannacht is het meest droog. Een enkele bui nog na. Het wordt zo'n 4 tot 9 graden. En morgen hebben we eigenlijk hetzelfde soort weertype. Dus periode met zon. Het blijft niet helemaal droog, maar er zullen niet heel veel buien zijn. Maar een enkele kan er toch wel overtrekken. 'Smiddags dan komt er vanuit het westen wat meer bewolking. En aan het eind van de middag gaat het in het westen ook wat regenen. En de temperatuur die is zo'n beetje gemiddeld voor deze tijd van het jaar, zo'n 11 tot 13 graden. Zuidwestenwind, matig, kracht 3 tot 4. En aan de kust windkracht 5, mogelijk af en toe eventjes windkracht 6. Zondag is het heel ander weer. Dan is het bewolkt. Een groot deel van de dag regent het dan. Vooral in het westen van het land. Ja. De temperatuur is dan ook een paar graadjes lager, zo'n 10, 11 graden. Dus dat is niet echt een fijne dag om buiten door te brengen. Na het weekend wordt het minder wisselvallig. Dan komt er ook meer zon. En na maandag is het weer flink zacht met temperaturen van een graad of 15 overdag. En dat is dan wel weer warm voor de tijd van het jaar. Dat is dan wel weer warm. Oké, dankjewel Gerrit. Wijnand Zwaan, wat is de situatie op de weg? Nou, de meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer in de regio Rotterdam. En vanuit Utrecht naar Noord-Brabant, zoals op de A2 en de A27. Bij Rotterdam zien we vooral vertraging op de A4 en de A13 vanuit Den Haag. Het oponthoud op beide wegen is 3 kwartier. Verder veroorzaken de werkzaamheden file op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij Staphorst. Daar vertraging vanaf knooppunt Hattemerbroek met ruim 1,5 uur oponthoud. Bij Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A10 Oost bij knooppunt Amstel. Daar staat file vanaf Durgerdam, 5 kilometer met 1,5 uur oponthoud. 3 rijstroken zijn dicht. En bij Eindhoven op de A67 richting Antwerpen. Er was een aanrijding bij Eersel, dat is zo goed als afgehandeld. Maar er staat nog wel file vanaf knooppunt Leenderheide met ruim 1,5 uur extra reistijd. Roos Mogré. Eén vandaag. Pittige wedstrijd voor Wopke Hoekstra. De CDA-achterban is niet te spreken over de partijleider. Slechts 43% van deze kiezers heeft vertrouwen in hem. Dus wacht Hoekstra een moeilijk partijcongres morgen. Veel onduidelijkheid dan over de situatie in de Oekraïnse stad Gerson. Poetin heeft gezegd dat mensen de stad uit moeten, maar waarom is nog niet duidelijk. Trekken die Russische troepen nou juist zich terug of niet? Journalist Marcel van der Steen is op dit moment in de stad Mykolaïev, dicht in de buurt bij Gerson. Ook daar merken ze elke dag de gevolgen van de oorlog en gaan ze gebukt onder het oorlogsgeweld. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Eerst even over Gerson, want daar kun je nu dus niet naartoe. Ja, een soort spookstad met veel oorlogsgeweld. Trekken de Russen zich nou terug, ja of nee? Dat is de vraag. Wat kun jij daarvan achterhalen? Ja, daar lijkt het zeer op. Daar leek het zeker in ieder geval afgelopen woensdagochtend heel erg op. Toen kwamen de eerste berichten binnen van... hey, de checkpoints in de stad zijn niet meer bemand door Russische soldaten. En uiteindelijk zagen we ook die foto's verschijnen op sociale media... van de Russische vlag die verdwenen was van officiële gebouwen, van overheidsgebouwen. Inmiddels zijn we 2 dagen verder en is het eigenlijk nog steeds onduidelijk... of er inderdaad een terugtrekkende beweging wordt gemaakt door het Russische leger... naar de andere kant van de rivier, de Dnieper. Nou, dat schrijf ik daar ook heel fijn over. De Dnieper kan je ook zeggen, doen we dat eventjes. De vraag is of ze inderdaad die kant aan het opbewegen zijn of dat. En dat is natuurlijk toch wel wat hier in Oekraïne ook wel heel erg... in ieder geval vanuit wordt gegaan zelfs al wel. Dat het toch een soort van valstrik is. Ja, dat zegt Zelensky ook. Hè? Pas op voor een informatieoorlog en pas op voor verkeerde informatie hierover. Ja, vanochtend een Oekraïense collega hier, die zei ook van... ik kan me niet voorstellen, hè, als de Russen zich terugtrekken... gaat dat toch altijd in een soort van stressvolle toestand. En dan ga je niet je vlaggen strijken. Dan ga je niet eerst zorgen dat de vlaggen niet meer... Op de overheidsgebouwen wapperen. Dat is als een voorbeeld van, het is eigenlijk een valstrik. Ze doen net alsof, maar ondertussen zitten bijvoorbeeld... dat wordt dan als een van de mogelijkheden gezien... zitten soldaten in burgerkleding eigenlijk verstopt in de lege woningen. Want er zijn natuurlijk veel mensen vertrokken. In afwachting van het Oekraïense leger dat dan mogelijk de stad inkomt. En dan zouden ze zich ook al maanden voorbereiden op een stadsoorlog, op een guerrilla-oorlog eigenlijk in die stad. Ja, nou, de komende dagen moet dat dan duidelijk gaan maken. Bange momenten waarschijnlijk sowieso voor de mensen daar. Niemand kan Gerson natuurlijk in. Jij bent nu in Mykolaiv. Hoe is de situatie daar nu? Dat ligt in de buurt enigszins van Gerson. Jazeker, dat ligt eigenlijk ten noorden van Gerson. Je moet je voorstellen, je hebt Odessa... aan de westkant, zuidwestkant van Oekraïne. En dan heb je daar iets boven, heb je Mykolaiv. En daaronder heb je dan weer Gerson. Dus dat is eigenlijk, die drie steden liggen in een soort van driehoek. En inderdaad, Gerson, daar kun je natuurlijk al maanden niet meer in... sinds het begin van de invasie. Maar in Mykolaiv merken ze inderdaad eigenlijk bijna dagelijks... gewoon heel concreet die oorlog, raketaanvallen. Afgelopen nacht nog weer... Op een schoolgebouw. En ik ben ook vanmiddag bij een universiteitsgebouw geweest. Helemaal in puin. Een hotel helemaal in puin. En eigenlijk elke dag wel raketten op die stad. Maar ook mensen die vanmiddag water stonden te tappen bij tappunten op straat. En die alleen nog op die manier zeg maar, aan schoon water kunnen komen. Want uit de kraan komt alleen nog maar zout water uit de zee. Ja, en op die manier... is het de stad die vaak een beetje over het hoofd wordt gezien, heb ik het idee. In de berichtgeving, maar eigenlijk al vanaf februari zwaar lijdt onder deze oorlog. Ja, en hoe zijn de mensen daaronder als je met ze praat? Mensen zijn heel boos dat het hen wordt aangedaan. En tegelijkertijd spreek ik ook met mensen die dan hun water staan te vullen... of hun jerrycan staan te vullen met water... En die dan toch ook soort van, ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We moeten maar gewoon door. En dan vraag ik ook van, waarom bent u nog hier? Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen vertrokken. Ze zeggen, ja, ik heb hier mijn leven. En ik laat me niet wegjagen. Dat is dan ook vaak het antwoord. Dus mensen, de boosheid is er uiteraard. Maar er is ook wel een soort van gelatenheid over het feit dat veel mensen geen ramen meer in hun huizen hebben. Die zijn dichtgetimmerd. Omdat die zijn inmiddels gesneuveld door allerlei explosies. En water staan te tap op straat, omdat ze thuis niet meer kunnen krijgen. Ja, lijkt me ongelooflijk angstig. En in de nacht is het aardig donker, heb ik begrepen, uit veiligheidsoverwegingen. Ja, inderdaad. Ja, eerder reden we ook zeg maar 's avonds later door de stad terug uit de regio Gerson. En dan is de stad echt pikdonker. Odessa is wat dat betreft... en relatief veilig, en dat is ook relatief. Want daar zit jij maandag nog, hè? Daar spraken we je nog. Ja, daar zit ik en ben ik ook zo weer op weg naar terug. Daar slaap ik vannacht. Dat is toch zeg maar de meest veilige plek nog hier in de regio. Maar dat is echt dag en nacht verschil. Daar is toch Odessa, daar zitten mensen nog, het is nu wat koud, maar er zitten mensen nog wel op terrassen in de zon als het kan. In Mykolaiv is echt de stad continu in die oorlogsstand. En 's nachts zie je dat, dan is het donker. Dan hebben mensen thuis hun licht niet aan. Gewoon uit veiligheidsoverwegingen. En ook omdat er in heel veel delen van de stad geen elektriciteit meer is. Nee, Marcel van der Steen vanuit Oekraïne. Jij blijft dat volgen en gaat vanavond dus nog terug naar Odessa. Dankjewel. Ja, Lammert, is het voor de economie eigenlijk beter als ik cash of met de pin betaal? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik las dat er door pinbetalingen veel geld uit de echte economie wordt gehaald. Dus of dat zo is? We gaan het horen straks in Feit of Fictie. Eerst, er komt voor de kerst geen verkiezing meer in Noord-Ierland, heeft de Britse minister die daarover gaat besloten. Het land, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, is politiek diep verdeeld. NOS-correspondent Arjen van der Horst is in Noord-Ierland. Goedemiddag, de politieke partijen zijn blij dat de verkiezingen worden uitgesteld daar. Waarom is dat eigenlijk? Ja, er was sowieso op voorhand heel weinig animo voor nieuwe verkiezingen onder de partijen. Zeker zo vlak voor de kerst, omdat iedereen wist dat de nieuwe verkiezingen nauwelijks iets zouden veranderen aan de politieke verhoudingen binnen het parlement. Ja, en alle partijen zagen nieuwe verkiezingen dan ook als pure tijd- en geldverspilling. Het leek vooral de Britse regering een goed idee om verkiezingen uit te schrijven. Maar die had, zoals wel vaker, zich volledig misrekend in de Noord-Ierse politiek. En dat besef daalde uiteindelijk ook deze week in Londen. En dus besloot de Britse regering, die eerder nog had aangestuurd op verkiezingen zo rond 15 december, om die verkiezingen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een politieke crisis daar dus in Noord-Ierland. Hoe zijn ze daarin terechtgekomen? Ja, dat heeft te maken met die politieke en bestuurlijke impasse waarin Noord-Ierland nu al 6 maanden zit. In mei waren er al parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. Dat leidde toen tot een historische overwinning voor Sinn Féin, de partij die naar Ierse hereniging streeft. Nou, ze werden voor het eerst in de Noord-Ierse geschiedenis de grootste, mochten daarom ook de premier leveren. Maar zover kwam dat niet. Want dan heb je ook nog de Goede Vrijdagakkoorden, de Noord-Ierse Vredesakkoorden. Ja, en die bepalen dat je altijd een coalitieregering moet hebben waarin de grootste partij uit het katholiek-republikeinse kamp, Sinn Féin dus, moet hebben. En ook de grootste partij uit dat andere kamp, het protestants-unionistische kamp. En dat is de DUP. Maar die DUP, die verzet zich tegen de Brexit-afspraken die Londen en Brussel hebben gemaakt over Noord-Ierland. En dan vooral die douanegrens die nu ligt tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. De DUP eist dat die douanegrens verdwijnt. Zolang dat niet gebeurt, blijft de DUP een vorming van een Noord-Ierse regering tegenhouden. Ja, ligt veel op tafel dus. En voor de kerst geen verkiezingen, dat is nu duidelijk. Wanneer dan wel? Geen idee. Is voor onbepaalde tijd uitgesteld. En ik denk, zolang er ook geen oplossing is rond dat Noord-Ierland-protocol en die Brexit-afspraken over Noord-Ierland, dat het ook helemaal geen zin heeft om verkiezingen te houden. En de DUP suggereerde dan ook vandaag, laten we eerst kijken waar die onderhandelingen, want er zijn nu onderhandelingen gaande tussen Brussel en Londen om die afspraken te veranderen. Als er een deal op tafel ligt die goed is voor alle partijen, dan is het misschien mogelijk om verkiezingen te houden en weer een nieuwe regering te vormen. Maar zolang dat niet zo is, heeft het eigenlijk weinig zin om verkiezingen te houden. Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Dankjewel. Wijnand Zwaan, wat is de situatie op de weg? Ja, de meeste vertraging zien we nog steeds op de wegen vanuit Utrecht naar Noord-Brabant. Met name op de A2 richting Den Bosch en de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Verder gebeurde er een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. De A10 Oost, nabij knooppunt Amstel. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Durgerdam. De vertraging is ruim 1,5 uur. En de werkzaamheden bij Staphorst veroorzaken de hele middag file op de A28 van Amersfoort naar Groningen. Er staat voor de afrit Nieuw-Leuzen 12 kilometer file met ruim 1,5 uur extra reistijd. Feit of fictie? Lammert, over geld vandaag. Ja, nou ja, eigenlijk over het verschil tussen betalen met PIN of cash en het belang daarvan voor de economie. Vertel. Ja, er is natuurlijk heel veel te doen om de privacy die we volgens sommigen straks kwijt dreigen te zijn met de bankbetalingen. En onderzoeksjournalist Jan Born retweette een post die uitleg geeft over het belang van contant geld. En daarin staat, als je met cash betaalt, blijft er meer geld over in de echte economie dan wanneer je pint. En dat zit dan zo, als je bijvoorbeeld met een briefje voor 50 betaalt, dat wordt dat briefje van 50 is zich heel weer gebruikt door anderen om daar ook mee te betalen. En zo blijft dat allemaal echt in de echte economie. En als je 50 euro met de PIN afrekent, dan gaan er hoge bankkosten vanaf en blijft er uiteindelijk minder geld over in de economie. Ik schrok er wel van, want ik betaal bijna nooit meer cash. Dus ik denk, nou, dan zit ik allemaal extra geld te creëren precies. Op die manier. Nou, te laten verdwijnen. Ik sloeg er ook op aan, dus we zijn het uitgezoeken of het klopt. En daarvoor belden we eerst met Casper de Vries. Hij is hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit. En hij vertelde me dat zijn uitspraak over het belang van cash deels juist is. Het is op zich juist, maar de reden is een hele andere. Op het moment dat er cash is, dan moet de bank altijd reserves achterhouden om mensen hun cashgeld te kunnen geven, waardoor ze minder makkelijk krediet kunnen verstrekken. En die rem op kredietverstrekking, die is er eigenlijk afgegaan door het overmatig gebruik van pinbetaling. Hij zegt dus dat het belangrijk is dat we cash blijven gebruiken, omdat het ervoor zorgt dat banken altijd reserves moeten hebben. En als jij nu bijvoorbeeld 10.000 euro wil opnemen, dan moet de bank dat wel fysiek hebben liggen. En daardoor kunnen banken niet zomaar al hun geld uitlenen. Dus cash in omloop houden blijft altijd een goed idee. Maar in de tweet stond ook iets dat je beter niet kan pinnen, omdat daar transactiekosten bij komen kijken. Klopt, inderdaad. Maar ook contant geld komt niet zonder extra kosten, zegt de Vries. Daar is het denk ik wel wat anders, omdat er ook aan het contant betalen kosten zijn. Zowel voor de bank, omdat ze dan papiergeld achter moeten houden. Papiergeld en munten moeten geteld worden. Er zijn kosten aan het fabriceren van cashgeld. Net zoals dus het aanhouden van een bankrekening de bank ook geld kost. En sowieso blijken de bankkosten überhaupt niet zo hoog meer tegenwoordig. Dat zegt Zweden van Wijnbergen, professor economie aan de Universiteit van Amsterdam. Bankkosten van betalingsverkeer zijn heel laag. En dat wordt ook steeds meer buiten de banken omgedaan, omdat er veel van die nieuwe fintech-bedrijven zijn die betalingsverkeer doen. Maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar, kosten van betalingsverkeer. Het is heel erg laag. Vroeger waren ze relatief hoog, omdat de banken monopoliepositie hadden. Bleven er 3 dagen op zitten en berekenden hoge kosten. Maar tegenwoordig is er veel meer concurrentie. Ja, en Van Wijnbergen legt daarna nog even uit dat het eigenlijk sowieso niet kan dat door het betalen met het PIN geld verdwijnt uit de echte economie. Want onze acties hebben daar namelijk helemaal geen invloed op. De geldhoeveelheid wordt bepaald door centrale banken en niet door wat wij met dat geld doen. Dus dat is gewoon iets wat op de balans van de centrale bank staat en niet bepaald wat. Kijk, wat wij als geld gebruiken is eigenlijk een schuldbewijs van de centrale bank. Vroeger betaalden ze daar geen rente op en dan kon je kiezen of dat cash was. Het kunnen ook bankdeposito's zijn. En als jij digitaal betaalt, dan wordt er iets van deposito van de ene bank naar deposito van de andere bank overgemaakt, maar het verdwijnt niet. Oké, dus vertel, hoe zit het nou precies? Is het feit of fictie? Nou, het is fictie. Het is niet zo dat pintransacties invloed hebben op hoeveel geld er in omloop is. Het geld verplaatst zich alleen van bank A naar bank B. Verder gebeurt er niks met het totaal. En daarnaast zijn er, net zoals voor het betalen dus met de PIN, ook kosten voor het betalen met cash. Snoeihard oordeel van. Dan, CDA-kiezers hebben zeldzaam weinig vertrouwen in hun eigen partijleider, Wopke Hoekstra. Dat blijkt uit ons Eén Vandaag opiniepanel. Morgen komen CDA'ers bij elkaar op het partijcongres. Lekker taartje, kopje koffie. En zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart staat de partij er bepaald niet goed voor. Joyce Bovenhuis van het Eén Vandaag opiniepanel, die heeft de CDA-achterban gepeld en zij is hier. Hallo. Hoi. Goedemiddag. En Joannes de Bat is gedeputeerde voor het CDA in Zeeland en lijsttrekker bij de komende statenverkiezingen. Goedemiddag, meneer Debat. Goedemiddag. Ik begin even bij Joyce. Ja, morgen dat CDA-congres. Ik zei het al, taart, koffie, maar het is niet echt de reden voor een feestje. Nee, nou ja, het zal vast gezellig zijn om elkaar te zien en te spreken, lijkt me. Maar inderdaad, als ik kijk naar de uitslagen van ons onderzoek, zie ik weinig reden om te proosten. Je werd ook snoeihard. Nou ja, ik ben gewoon, ik baseer me op de feiten. Hè? Ja. Wat heb je allemaal ontdekt? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de peilingen, zijn ze gehalveerd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen stonden ze op 15 zetels. Nu staan ze in de peiling op 8. En het zal best lastig zijn om die kiezers terug te krijgen. Want van de mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen op het CDA stemden, zegt in ons onderzoek nu 71%, echt een ruime meerderheid, dat ze het onduidelijk vinden waar het CDA voor staat op dit moment. Sommigen zeggen zelfs spijt te hebben van hun stem, omdat ze te weinig van het oude herkenbare CDA-geluid en de christelijke waarden terugzien. Ze hebben dus eigenlijk geen idee meer waar de partij voor staat. En welke onderwerpen zou het CDA dan wel aanhangig moeten maken, vinden zij? Nou ja, wat ik heel veel lees is dat ze inderdaad die traditionele waarden missen. Hè. Bijvoorbeeld het gezin. Ja, vaak ook bij het CDA genoemd de hoeksteen van de samenleving. Balken en er nog zeggen. Ja, toch? Inderdaad. Ik ook. Ze zeggen ook van staat het CDA ook nog voor zwakkeren in de samenleving. Ze horen de partij veel te weinig over. En als het gaat over de boeren, vinden veel kiezers dat ze misschien wel een beetje te veel luisteren naar D66. Het zou wat rechtser mogen. Oké, gaan we even naar meneer de Bad, gedeputeerde in Zeeland dus voor het CDA. Mist u ook dat gezin als de hoeksteen van de samenleving? Nou, het zijn in ieder geval herkenbare CDA-thema's die worden genoemd. En ik denk dat eigenlijk op een heleboel momenten die thema's best besproken worden. Maar het lukt ons op dit moment blijkbaar niet om in dat landelijke beeld die thema's voor het voetlicht te brengen. En dat is iets waar we heel serieus naar moeten kijken. Ik denk dat in de regio's ons dat beter lukt. Dat zag ik bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op sommige plekken ging dat prima, op andere wat minder. Maar toch ook nog prima. Bij u in Zeeland gaat het helemaal niet zo heel slecht, hè? Heeft u nog een zetel gewonnen? Nee, helemaal niet zelfs. Hè. We hebben 4 jaar geleden ook gewonnen tegen de trend in. En ik denk dat dat weer kan. Dus in de regio's kunnen we dat verhaal blijkbaar nog wel vertellen. Dus dan moet de partij top goed nadenken hoe men dat landelijk ook beter gaat doen. Maar mist u zelf als CDA er los van uw eigen functie ook een beetje dat oude elan van Jan-Peter Balkenende? Nou, elan missen we zeker. En als je natuurlijk ziet waar we een jaar geleden stonden en nu. En de hoop die er op het vorige congres was, richting een jaar later, ja, die is niet uitgekomen. Er is te veel gedoe. Er zijn te veel momenten waarop het CDA in een soort van verdrukking zit. En in de regio's proberen we dat bij te sturen en te helpen. Maar ja, dat gaat nog niet vanzelf. Het beste wat we kunnen doen is er morgen wel een goede bijeenkomst van te maken. Het daar ook over te hebben. En kracht te vinden om weer samen verder te gaan richting maart. Want uiteindelijk is dat toch altijd ook weer het CDA. Op het moment dat het moeilijk wordt, dan gaan we het samen doen. En dan werken we net een beetje harder. En dan laten we ook altijd weer een verrassing zien bij verkiezingen. Ja, en Joyce, dat moeten ze dus allemaal gaan doen met Wopke Hoekstra, de nieuwe leider van het CDA. Maar we zeiden het al, de kiezers hebben niet echt vertrouwen in hem. Nee, integendeel. Het vertrouwen in hem onder de kiezers is echt behoorlijk laag. Een minderheid van 43% vindt dat hij het goed doet. Ja, en even ter vergelijking. Normaal gesproken halen partijleiders bij hun achterban echt wel 80-90% als het gaat op deze vraag. Terwijl ja, als het gaat om Hoekstra, de grootste groep kiezers geen vertrouwen in hem hebben. De affaire Omtzigt wordt hem nog steeds heel erg kwalijk genomen. Mensen vinden ook dat hij geen leiderschap uitstraalt. Hij doet het best goed als minister, maar hij is niet de verbinder die veel CDA-kiezers op dit moment in hem als partijleider graag zouden zien. Meneer de Bad? Ja, ik kom diezelfde CDA-kiezer tegen. Dus ik kan aan dit verhaal weinig toe of afdoen. Heel veel inzet, positieve intenties. Maar niet op dit moment het beeld wat je zou willen. Bent u ook kritisch ook op uw eigen leider? Hè, want, ja, maar dat ben ik altijd. Dus dat is op zich niet bijzonder. Het is ook goed om juist kritisch te zijn. Maar het zijn volgend jaar verkiezingen voor provinciale staten. En er zijn dus 12 lijsttrekkers aan de beurt. En ik denk ook dat die 12 lijsttrekkers het moeten gaan doen volgend jaar maart. Met hulp van vanzelfsprekend de hele partij. Maar die moeten het boegbeeld zijn van deze campagne. Want ja, met dit beeld kunnen we niet heel veel. Maar u moet eigenlijk een beetje boeten voor het feit dat het CDA in dit kabinet is gaan zitten. Als ik zo een beetje de kiezers ook proef. Dat straalt ja, dat vaak wel uit, op de provincies. Ja. Nee, maar dat is ook wel de trend van de afgelopen jaren. Zodra een partij in het kabinet meedoet, levert dat vaak zetelverlies op in plaats van winst. Dus we hebben een hele taak. Ja, het wordt nog een lastige campagne. Collega Marloes Lemsen die sprak CDA-leider Hoekstra vanochtend voor de ministerraad over de aanstaande provinciale verkiezingen die er toch echt aankomen. Die lijsttrekkers in de provincie zeggen ook, wij gaan nu over zoveel ingewikkelde onderwerpen, over stikstof, over de energietransitie. En op landelijk niveau duurt het maar en duurt het maar en wij kunnen niet verder. Nou, het is en-en. Maar ik vind waar zij groot gelijk in hebben, is dat we ze vanuit Den Haag de helpende hand moeten bieden. Als wij vragen van gemeentebesturen of van provinciale besturen om grote complexe problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, dan moeten we ze daar ook wel de middelen voor geven. Daar gaat natuurlijk heel veel van de discussie over. En terecht wat mij betreft. Ja, meneer Debat, als u hier zo naar luistert, denkt u, nou, dat gaat de boel veranderen. Nou, dat horen we dus al een poosje. En dat moet nu sneller. We hebben die middelen nodig. Willen we in de regio's onze taak kunnen volbrengen. Het kabinet is aan zet om die middelen nu daadwerkelijk ook naar de regio's te brengen. Want anders dan heb je als regio's geen positie. Belastingen worden landelijk gegeven en de middelen komen vanuit Den Haag. En dat moet nu echt afkomen. En trekt u dan ook wel eens persoonlijk bij Hoekstra of andere landelijke CDA's aan de bel? Dat is echt, zo kan het niet anders? Nou ja, je hebt een bestuurlijke lijn, hè? Dus als bestuurder heb je ook contact met het kabinet breed. En ook binnen een partijverband heb je natuurlijk die contacten. Zowel met ministers als met Kamerleden. Dus in al die contacten wordt dit wel benoemd. Het is ook vaak makkelijk gezegd, hè? Doe ons dat geld en dan komt het goed. Daar hoort natuurlijk heel veel meer bij. Het kabinet zit er ook nog niet eens zo gek lang. Hè? Dat moeten we ons ook steeds wel beseffen. Maar dat hier snelheid gemaakt moet worden, dat is helder. En als CDA's onderling zullen we elkaar daarin ook moeten steunen. Want alleen op die manier kom je verder. Ja, Joyce, morgen dat het congres. Mm-hmm. Je hebt ook gevraagd of de CDA-leden, hoe ze eigenlijk naar dat kabinet kijken op dit moment. Ja, niet zo heel positief. Natuurlijk, een partij moet compromissen maken. Maar bij het aantreden van dit kabinet in januari was de CDA-achterban al niet erg enthousiast. 34% sprak toen zijn vertrouwen uit in de nieuwe ploeg. Nu is dat gedaald naar 26%. En kiezers zeggen dat ze daadkracht missen. En dat ze niet het gevoel hebben dat dit kabinet echt doorpakt. We hobbelen van crisis naar crisis zonder structurele oplossingen, wordt gezegd. Ja, en we hebben ook gevraagd aan de leden hoe ze daarnaar kijken. Er zitten ook 500 leden in ons onderzoek. Ja, daar is dat vertrouwen wel iets hoger in dit kabinet. Hè. Zij zijn ook degene die natuurlijk morgen samenkomen. Ja. Ook zij zeggen, let erop dat we ons niet laten ondersneeuwen in dit kabinet. Lastige wedstrijd. Ja. Dank allebei. Ook Johannes Debat, lijsttrekker voor het CDA. En dank Joyce. Lammert, wat heb jij nog op te vallen? Terwijl winkeliers in Utrecht van de gemeenteraad de kerstverlichting minder moeten laten branden, brandt het licht bij het kantoor van de Belastingdienst continu, dag en nacht. Omwonenden klagen al weken dat ze niet kunnen slapen van het felle licht. Maar de Belastingdienst geeft nu aan dat ze echt niet te beroerd zijn om s'avonds dat licht uit te doen, maar dat het een defect is aan de meterkast die niet zomaar kan worden verholpen omdat ze op een onderdeel wachten. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik ben zelfs beter met mijn eigen stoppenkast. Dit was het. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Niels & Co. met Mark Visser. Ik wens u nog een mooie avond. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De ene stikstofcrisis is nog niet opgelost of de volgende dient zich al aan. Rond waterkwaliteit. Als er te veel stikstof of fosfaat komt, dan gaan er heel veel algen groeien. Dat verstikt al het andere leven. Eén bedrijf neemt meer dan een derde van de industriële fosfaatlozingen voor zijn rekening. Dit voelt als not done. Dit kan gewoon niet meer. En dit concern strijkt nog subsidie op ook voor zijn afvalwater. Nou, dat is dus onwenselijk. De vervuiler betaalt minder. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur. Bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Vaak 's nachts plassen, zwakke urinestraal, nadruppelen,